برکار گاه دیده بی خواب می زدم، برکار گاه دیده بی خواب می زدم. بازش به طره تو، بازش به طره تو، به مزراب می زدم، بازش به طره تو، بازش به طره تو. Man.